kiza cha magharibi kinajiri, taratibu watu chini ya madari kujisitiri, hofu ya kaza kiburi, hila ine la jicho mbinguni na posawiri, mafukara na furaha na fadhali, nitafika subuhi, ndo swali la matabiri, nana taweza tabiri, ya kile mwema zohari, matendo mwovu ni heri, ya mnyama pori, malaika mari au yalali zote hulindwa kwa grill, sengenge mweme geti na dhari ya mbwa mkali, mchana sopendi ya skari, usiku wa kwepo buheri, nisimvishe mtu matari, nikaletwa mbele miri, wakati umelala, natamani mwanga kibatari wa kadili, na ukiwa nafikiri wengine wanawaza shari. Anza upya, yani, rudia. Sengenge umeme geti na dhari ya mbwa mkali, mchana sopendi ya skari, usiku wa kwepo buheri, nisimvishe mtu matari, nikaletwa mbele miri, wakati umelala, natamani mwanga kibatari wa kadili, na ukiwa nafikiri wengine wanawaza shari, na ukiwa nafikiri wengine wanawaza shari. World is gone. Shekani, jazz kamili kaa tisa, tungo za saba picha, ma MC kupita, minundo kita kita, kusala pita, pichwa pita, kusemu kweli kwenye kipaza, sito sita na zika mahogo kisha, hitimisha, ziki maskini na jumlisha, yuwa Kilimanjaro na tawala kama faro oil wana fei, tuko pamoja kupandisha bendera hii. Natumia kipaza kama silaha kali, kama unapata msuba kaa chini tafakari, kama mwanga kibatari usijali zote ni hali, vichwa panzi wa mtukuza Gandhi kwa mtazamo wa Allah, angalia foxi kane hii usilete bala, kane hii kila kitu kipya, tazamo mpya, mitindo mipya, nyuzi 360, chaji zungusha kimakini, mzuga mkali wacha tuwa baini, hii ni a degree, sipa mbali tafsiri hii, jitume kama MC ndo taswira kane hii, what? Ndio, ndo taswira kane hii, mjomba. Nafungua mango moja wakati umelala, funga mengine ukiamka niko ndani.